opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Czwartek, 30 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Około 200 tysięcy złotych zrabowali sprawcy napadu w Jabłonce. Zaatakowali właściciela kantoru. Ostry spór na linii Izrael-Szwecja. Nowy rząd w Sztokholmie, tak jak zapowiadał, uznał niepodległość Palestyny. Od 2016 roku Niemcy chcą wprowadzić opłaty za autostrady. Uderzą one właściwie wyłącznie w cudzoziemców. Na Podhalu obława na sprawców napadu w Jabłonce. Rano dwóch mężczyzn w samym centrum tej miejscowości zaatakowało właściciela kantoru. Ich łupem padło około 200 tysięcy złotych. Do napadu doszło, gdy właściciel podjechał przed budynek centrum handlowego, w którym mieści się kantor. Bandyci czekali na niego w środku. Jak mówi Polskiemu Radiu, wszystko potoczyło się błyskawicznie i nie miał szans na jakąkolwiek obronę. Podjechałem pod firmę i podleciał do mnie gościu, przyłożył mi gazem, próbowałem uciekać. Drugi kopnął mnie w głowę, kopnął mnie tutaj w brzuch, spadłem na ziemię, no i plecak został mi siłą zabrany. Na monitoringu widać po prostu gościa, który tu już wcześniej chodził, czekał. Dzisiaj też targ jest w nowym targu, także nie wiedzą o tym, kiedy można przyjechać i tyle, no. Na miejscu napadu wciąż pracuje ekipa dochodzeniowa policji, przesłuchiwani są świadkowie. Pracownice okolicznych sklepów opowiadają, że widziały jedynie uciekających dwóch mężczyzn, na których wspólnik czekał w samochodzie. Uciekali w stronę urzędu gmin i oni jak odjeżdżali, to widocznie stamtąd. Tu zawsze było spokojnie, zaskoczenie mnie. Szczególnie, że to miejsce nie na uboczu, tylko w samym centrum Jabłonki, mnóstwo ludzi. Tutaj dużo ludzi się przemieszcza, nie? Tu jest trasa także Słowaków dużo. Tu mają duże obroty, bo tutaj wszyscy ludzie praktycznie za granicą, także mają tu dużo kasy. Nie wiadomo, czy bandyci uciekali w stronę Zakopianki, czy też na pobliską Słowację. Cały czas wokół drogi, wokół Jabłonki są patrolowane przez policyjne radiowozy, ale nie udało im się natrafić na ślad napastników. Według relacji świadków poruszają się granatowym samochodem kombi. Są zarzuty w sprawie nieprawidłowości w IMGW. Słyszeli je zatrzymani wczoraj były wiceszef instytutu i prywatny przedsiębiorca. Podejrzenia prokuratury dotyczą umowy na usługi marketingowe między biznesmenem a pogodowym instytutem. W ramach rozliczeń z tej umowy ten prywatny przedsiębiorca miał zwrócić do instytutu kwotę około 17 tysięcy złotych. Podejrzany Łukasz L. polecił przedsiębiorcy przelanie tej kwoty w ramach rozliczenia na rzecz innego przedsiębiorcy, mianowicie Piotra K. Ten pieniądze otrzymał i wystawił fałszywą fakturę VAT, tworzącą pozory, że pieniądze należą się za wykonane usługi. Następnie Piotr K. kwotę powyżej 16 tysięcy złotych przekazał w gotówce Łukaszowi L. Łukasz L. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz zarzut przywłaszczenia kwoty ponad 16 tysięcy złotych na szkodę instytutu. Natomiast Piotr K. usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie w postaci faktury VAT, jak również pomocnictwa Łukaszowi L. w jego przestępstwie. Mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że na etapie postępowania przygotowawczego nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Izrael ostro potępia decyzję Szwecji o uznaniu niepodległości państwa palestyńskiego. Decyzję taką podjął nowy lewicowy rząd w Sztokholmie. Szwecję skrytykowały też Stany Zjednoczone, ale szefowa dyplomacji stwierdziła, że szwedzka polityka zagraniczna nie zależy od USA. Nowy szwedzki rząd już miesiąc temu zapowiadał formalne uznanie państwa palestyńskiego. Dzisiaj zapowiedzi stały się faktem. Zdecydowaliśmy się na ten krok w związku z tym, że spełnione zostały kryteria międzynarodowe. Palestyna ma terytorium, naród i własny rząd. Nieuznanie Palestyny z powodu jej okupacji byłoby niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego. Mówiła szefowa szwedzkiej dyplomacji Margot Wallström. Władze autonomii palestyńskiej już wyraziły zadowolenie z decyzji rządu w Sztokholmie i namawiają do tego samego także inne kraje Unii Europejskiej. Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela, Avigdor Lieberman, mówi o godnym ubolewaniu kroku. Do tej pory państwo palestyńskie w granicach z 1967 roku uznało około 100 krajów. Polska zajmuje w tej sprawie stanowisko neutralne. Dwa lata temu Palestyńczycy otrzymali status państwa obserwatora w ONZ, co w praktyce otworzyło im drogę do niepodległości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Plan wprowadzenia opłat za autostrady w Niemczech nabiera coraz bardziej realnych kształtów. Już wiadomo, że w niemieckich kierowców te zmiany niemal w ogóle nie uderzą. Ministerstwo Transportu w Berlinie przedstawiło właśnie projekt ustawy, a o szczegółach Wojciech Szymański. Projekt zakłada, że opłaty za drogi zaczną obowiązywać w 2016 roku. 10 dni jazdy po niemieckich autostradach ma kosztować 10 euro. Opłata dwumiesięczna wyniesie 22 euro. Roczna uzależniona będzie od pojemności silnika, ale nie przekroczy

Dawaj pani, bo nie mam czasu. Na różnicu to ja wszystko kupuję. Mnie jakoś to wszystko pasuje, no nie wiem. Już nie będziemy widzieli pani, która siedzi okuta w trzy jesionki i wcina pyzy. O Różycu i szerzej o zakupach na bazarach, targach i rynkach, bo różnie to w kraju jest nazywane, porozmawiamy przed 17. Będziemy także namawiać, prosić i apelować do pieszych. Wieczorową porą prosimy nosić elementy odblaskowe. Człowiek przebiegał sobie przez drogę typu S8. No niestety w nieoświetlonym miejscu, w niedozwolonym miejscu, kierowca nie zauważył, potrącił. Człowiek zginął na miejscu. Ulice nie wszystkie mamy oświetlone, nie wszystkie są w idealnym stanie. Kierujący nie zawsze jest w stanie zareagować, jeżeli ktoś mu wtargnie bezpośrednio przed zderzak. Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny. Takie to proste, a nie docieram, to o tym po 17. Biegam, bo lubię za godzinę i trochę. Pojawi się także piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, to po 17. Czarne-białe to z kolei tytuł dzisiejszego reportażu. Po 5 latach od śmierci swojego męża, Olga Puncewicz, wdowa po himalaiście Piotrze Morawskim, uważa, że zakończył się dla niej okres żałoby, ale łatwo nie było. Piotr zginął w kwietniu, na początku, jak zaczynała się wiosna. Jeszcze nie było chyba liści na drzewach, ale już zaczynało się trawa zielenić, były jakieś pączki, to było tuż przed Wielkanocą. A jesienią tego samego roku, jak któregoś dnia wracając z sklepu takiego osiedlowego, poczułam zapach palonych liści i zdałam sobie sprawę, że ja pierwszy raz od pół roku czuję zapach i się popłakałam, bo poczułam, że żyję. Czarne-białe. Reportaż o 18.15. Opowiemy także o cyberprzestępczości w małych miejscowościach. Pracownicy Urzędu Gminy Wrząśni dokonali drogą elektroniczną dwóch przelewów na rzecz swoich kontrahentów. Później jednak okazało się, że pieniądze nie trafiły na konta kontrahentów, tylko na zupełnie inne konto, nieznane Urzędowi Gminy Wrząśni. O cyberataku Wrząśni opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. 12 minut po 16. Na dobre rozpoczynamy audycję popołudniową. Merchandise to zespół, który przygotował piosenkę na dziś. Telefon. Nasz telefon 22 i 7 trójek. Mailem jak zwykle zd3@polskieradio.pl albo SMS-em w każdej sprawie 71 335. Merchandise, amerykańska grupa. Merchandise. Telefon. A propos tytułu piosenki, napisała słuchaczka. Pierwszy list, który wpadł dziś do audycji popołudniowej, pani Monika Weronika, która czeka na telefon od swojego ukochanego, z którym niestety nieco się pokłóciła i czeka na razie bezskutecznie na telefon. Taki typowy list, złamane serce w tle. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. Znany reżyser Roman Polański jest od 36 lat ścigany bezskutecznie przez amerykańskie władze za gwałt na nieletniej. Dwa dni temu przyjechał do Warszawy, by wziąć udział w otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich. Amerykańscy śledczy upomnieli się o niego, żądając tymczasowego zatrzymania. O tym Łukasz Walewski. Ta sprawa prześladuje Romana Polańskiego od ponad 30 lat. W 1978 roku został oskarżony o zgwałcenie 13-letniej wówczas Samanthy Gailey, obecnie Samanthy Geimer. Zawarł ugodę z prokuraturą, w której przyznał się do współżycia z dziewczyną, choć twierdził, że odbyło się to za jej zgodą. Sąd pozostawił mu 3 miesiące na dokończenie filmu, ale przed ogłoszeniem wyroku Polański uciekł do Paryża. I od tego czasu nie pokazuje się w Stanach Zjednoczonych. Jest też poszukiwany przez Interpol. Amerykańskie władze ścigają go po całym świecie, mimo że w 2008 roku jego ofiara wycofała skargę. Choć i tak sąd odrzucił wniosek Polańskiego o umorzenie sprawy. Rok później został zatrzymany w Szwajcarii. Po blisko roku spędzonym w areszcie domowym wyszedł na wolność, bo szwajcarski sąd nie zgodził się na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Od tamtego czasu o sprawie Polańskiego było cicho, aż do wczoraj. Nieoficjalnie wiadomo, że amerykański wniosek o tymczasowe aresztowanie Polańskiego wpłynął najpierw do polskiego MSZ-u, o czym przedwczoraj informowała naszych dyplomatów amerykańska ambasada. Problem w tym, że wniosek nie spełnił wymogów formalnych, mówi rzecznik prokuratury generalnej Mateusz Martyniuk. Albowiem nie zawierał tłumaczenia na język polski, a takie wymogi przewiduje umowa. Oczekiwaliśmy na uzupełnienie tego wniosku. Tłumaczenie wpłynęło wczoraj przed północą. Gdy wniosek został uzupełniony, polscy śledczy mogli podjąć działania. Spotkali się z Romanem Polańskim w krakowskiej prokuraturze i stwierdzili tu, cytat, że areszt tymczasowy jest zbędny, bo Polański zapewnił, że stawi się na każde wezwanie polskiego sądu lub prokuratury. Reżyser nie ma też zakazu wyjeżdżania z naszego kraju. Polański odmówił składania wyjaśnień, ale zostawił wszystkie swoje dane, mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Podał również swoje miejsce zamieszkania, pobytu w Polsce oczywiście i podał również kontakt telefoniczny do siebie, jak i do swojego pełnomocnika. Kontakt możemy w każdej chwili nawiązać. I na tym na razie działania polskich władz się kończą. Teraz piłeczka jest po stronie Amerykanów, bo wniosek o samą ekstradycję jeszcze nie wpłynął. Oficjalnie MSZ i ambasada USA nie udzielają żadnych komentarzy, ale nieoficjalnie słychać, że sam amerykański ambasador ponoć całą sprawą jest zażenowany. Gdyby Amerykanie chcieli wszcząć procedurę ekstradycyjną, to reguluje ją umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Wynika z niej, że ekstradycja może dotyczyć tylko takiego przestępstwa, które jest też ścigane w naszym kraju. Ale jeszcze w 2010 roku prokuratura generalna, rozważając sytuację hipotetycznego przyjazdu reżysera do Polski, wydała oświadczenie, w którym jasno stwierdzono, że wydanie Polańskiego innemu państwu byłoby niemożliwe. Dlaczego? Bo kodeks postępowania karnego wskazuje, że nie może być mowy o ekstradycji, jeśli nastąpiło przedawnienie. A tak jest dokładnie w tym przypadku wedle polskiego prawa. Powtórzył to wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski w porannym wywiadzie dla TVN24, podkreślając, że, tu cytat, wniosek nie doprowadziłby z pewnością do ekstradycji. Zaś drugi wiceminister, Tomasz Orłowski, robiąc wyraźną aluzję, że także konstytucja nie pozwala na wydawanie polskich obywateli, dodał dziś rano, że Roman Polański, prywatnie jego przyjaciel, jest u siebie. Jest Polakiem, jest obywatelem polskim. Sam mu wręczałem polski paszport, w związku z tym w ogóle nie ma o czym mówić. A ekspert do spraw prawa międzynarodowego, profesor Genowefa Grabowska z Uniwersytetu Śląskiego, odnosi wrażenie, że przyczyną całego zamieszania jest urzędnicza nadgorliwość. Urzędnik amerykański, który ma na biurku niezrealizowane wnioski ekstradycyjne, wysyła te wnioski wszędzie tam, gdzie adresaci, czyli osoby poszukiwane, mogą się znaleźć, ponieważ dowiedział się, czy przypuszczał, że Polański właśnie będzie na tej dużej uroczystości, która w Polsce ma miejsce, no to wysłał to, co miał pod ręką, czyli czytelny dla siebie wniosek w języku angielskim i uznał, że władze polskie powinny ten wniosek rozpatrzyć. Nie

Falbaniaste, wąskie, długie i te uwielbiane przez panów, czyli mini. Dziś Światowy Dzień Spódnicy. Bywa, że dorosłe elegantki mają problem z tym, którą danego dnia założyć. Te mniejsze, chodzące do przedszkola, preferują jeden typ spódnic. O ściśle określonych parametrach aerodynamicznych spodnie tych warunków nie spełniają. Spódniczkę. Z jakiego materiału? Z takiego, że małe dziurki, żeby była różowa. Tylko troszkę się kręci. Czy taka spódniczka, która się nie kręci, to jest fajna czy niefajna? Niefajna. Czy rzeczywiście jest tak, że spódniczka nie kręcąca się w przedszkolu nie liczy się? To zależy od dziewczynki. Pani Karolina, nauczycielka w jednym z warszawskich przedszkoli. Czasem kręcąca się spódniczka wręcz przeszkadza i lepiej, kiedy jest niekręcąca. Ale zdecydowana większość dziewczynek woli te, które świetnie wirują, szczególnie w tańcu. Jaka musi być spódniczka najładniejsza pod słońcem? Różowa, trochę króciutka, może być kolorowa i może błyszczeć. Co ta spódniczka musi robić? Kręcić się. Jak ktoś wiruje, to wtedy, gdy się kręci. Spódniczka musi się kręcić. Pani Ewa, mama Leny. Jak się zakłada spódniczkę, znaczy dziewusia zakłada spódniczkę i okręci się napięcie energicznie i spódniczka nie pofrunie w górę, znaczy nie nadaje się do noszenia. Do noszenia nadają się wyłącznie falbaniaste, kręcące się szerokie spódnice. Reszta jest dyskwalifikowana. Skąd się spódnice wzięły? Spódnice generalnie ludzie nosili od zawsze. Aleksandra Jadczak, wykładowczyni z pracowni historii i teorii mody, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wiemy, że już w kulturach starożytnych, w starożytnym Egipcie zwłaszcza, taki ubiór znano. To były takie proste przepaski, które przypominały takie przewiązany kawałek tkaniny, przypominały no, jakiś taki prototyp dzisiejszej spódnicy. Taki mini. A ta kręcąca się, to ja dobrze kojarzę, że ona wywodzi się bardziej z tego francuskiego kabaretu? W czasie tańczenia kankana, kiedy była podniesiona noga, to ta kręcąca spódnica pozwalała zobaczyć trochę więcej. I to na pewno jest dobry trop. Drugim takim tropem kulturowym, który spowodował popularność takich spódnic, to będzie rock'n'roll powojenny, lata 50. Były to spódnice inspirowane new lookiem Christiana Diora, takim bardzo obfitym, luksusowym stylem z obszerną spódnicą, bardzo kobiecym. A z czego masz spódniczkę? Z kwiatków. I co jest na tej spódniczce jeszcze? Motylki. Ale dla rodziców to pewnie kłopot trochę zimą. Rozwiązaniem tego jest zostawianie spódniczek w szatni. Te podfruwajki są po prostu niebezpieczne zimą, bo tam wlata zimne powietrze i studzi kuper. I to jest bardzo niezdrowe, więc gehenny poranne pod tytułem załóż spodenki tylko na przejazd do przedszkola, a potem sobie zdejmiesz. To trochę trwa, bo przekonanie młodej elegantki do założenia spodni bywa trudne, łamane na niemożliwe. No a potem jest oczywiście jeszcze powód do tego, żeby się spóźnić do pracy, bo jakoś trzeba te spodnie potworne zdjąć i założyć na kreację przepiękną. A chłopcy teraz mi powiedzą, czy dziewczyny ładniej wyglądają w spodniach czy w spódniczce? W spódniczkach są ładne. W spódniczce. Dlaczego wyglądają ładniej w spódniczce? Bo jak się kręci, to tak wyluje tak. Kto nosi najładniejsze? Maja. Czy dziewczynkom nie przeszkadzają te spódniczki w zabawie? Mogą być też w Hello Kitty. Nie przeszkadzają dziewczynkom w zabawie spódniczki. A wygodne są czy niewygodne dziewczyny? Wygodne. W spodniach niewygodnie przypadkiem? Wygodnie. To co lepiej, w spódniczce czy w spodniach? Dla mnie w spodniach. W spódniczce. W spodniach. No i znów mamy dylemat niepoprawny politycznie o wyższości spódnicy nad spodniami, a jest jeszcze sukienka, proszę nie zapominać. Pamiętajmy też jednego pana, o którym można by powiedzieć, że miał kręcące się spodnie, to był MC Hammer, no to dwa w jednym. Anna Rokicińska odwiedziła dziś przedszkole i rozmawiała z ekspertami i ekspertkami. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Like an animal, fight out like a cannonball, but I waited too long. przyrównujmy sprawę Romana Polańskiego do totalnego aktu pedofilii arcybiskupa Wesołowskiego i jest to na szeroką skalę i to jest problem nie tylko dotyczący jego osoby, ale i też innych duchownych zamieszanych w ten temat. Więc tutaj porównanie tego tematu jest w ogóle dla mnie kompletną abstrakcją. W tej samej sprawie napisał pan Piotr. Różnica jest prosta. Według polskiego prawa sprawa Polańskiego jest przedawniona, a za 35 lat pan Wesołowski też nie będzie już deportowany. Jestem troszeczkę zbulwersowany tym, że to wypowiada pan z MSZ-u, który mówi, że mu sam wydawał paszport, że to jest jego przyjaciel, no ale faktycznie no, pan Polański popełnił bardzo poważną zbrodnię. No. Piętujemy tutaj pedofilię w Polsce, a tak naprawdę no czym to można nazwać? Także ja to bardzo nie rozumiem, o co tutaj chodzi w tym wszystkim. No, no, wydaje mi się, że przedawnienie tutaj w ogóle nie powinno wchodzić w grę, bo to jest zbrodnia dosyć poważna. 22 i 7 trójek. Już minęła 16.30. Skrót wiadomości w trójce. Tomasz Ławnicki. Mamy serię napadów na kantory w Małopolsce, ale policja uspokaja. Z roku na rok spada liczba napadów z użyciem broni. Od początku tego roku w całym kraju doszło do 10 napadów na kantory. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dwa ostatnie napady miały miejsce w Bochni i Jabłonce. Sprawców wciąż nie odnaleziono. SLD wzmocnione. Do klubu sojuszu wstąpił były poseł Twojego Ruchu Wincenty Elsner. Bo na polskiej scenie politycznej jest miejsce na silną lewicę. O potencjale znacznie przekraczającym to, co dzisiaj pokazują sondaże, bo bardzo wielu wyborców nie ma dziś swojej partii, nie wie, nie ma na kogo głosować. SLD ma teraz 32 posłów, tyle samo co klub PSL. Kazimierz Kuc ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za słowa o zamordowaniu Barbary Blidy. To już wyrok prawomocny. Orzeczenie takie wydał sąd apelacyjny w Warszawie. Jedyne, co sąd zmienił, to obniżył z 10 do 5 tysięcy złotych kwotę zadośćuczynienia, jaką musi zapłacić znany reżyser i senator. Jest rozwiązanie zagadki czarnej teczki z Nowego Targu. Wczoraj wieczorem mieszkanka tego miasta znalazła w swoim samochodzie nienależącą do niej podejrzanie wyglądającą teczkę. Pomyślała, że to bomba i zawiadomiła policję. Zachowanie policyjnego psa wskazywało na to, że w środku mogą być materiały wybuchowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli teczkę i zawieźli na poligon, aby ją zdetonować, ale dziś na komisariat zgłosił się mężczyzna z prośbą, aby nie detonować teczki. Mężczyzna skojarzył fakty. Wczoraj wychodząc z pracy było ciemno, włożył teczkę do swojego samochodu. Okazuje się, że mężczyzna ma taki sam samochód jak kobieta. Mężczyzna pomylił się, otworzył samochód kobiety, a na nieszczęście kobieta miała zepsuty zamek w samochodzie i te drzwi łatwo się otwierały. Włożył teczkę, wrócił z powrotem, ponieważ zapomniał płaszcza, a kiedy wrócił, był tylko jego samochód, wsiadł do tego samochodu, nie sprawdzając, czy teczka leży z tyłu. Relacjonowała Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jak się okazało, była to tak zwana walizka bankowa. To specjalny neseser służący do przenoszenia pieniędzy i ważnych dokumentów, który eksploduje, gdy otwiera go niepowołana osoba. I dlatego pies wyczuł materiały wybuchowe. Oto i rozwiązanie zagadki. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 17. To tylko życie pisze takie scenariusze. Niesamowita historia, że jednocześnie zepsuły się kluczyki w pani samochodzie, że pan pomylił te samochody. I że jeszcze ale walizka, pani miała i że, prawo się najeść strachu, prawda? I że walizka bankowa, i że materiały wybuchowe, i że pies, i wszystko układało się w jedną całość nieprawdopodobną. No i że pan zdążył, zanim zdetonowano tę walizkę. A przed nami pogodny i dość ciepły weekend, tyle że noce już chłodne, zimne. Dziś w nocy w całym kraju silne mgły, które miejscami ograniczyć mogą widoczność do 100 metrów. Temperatura w nocy od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i do plus 6 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie, choć rano jeszcze mglisto. Temperatura w ciągu dnia od 7 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali 100 Hz Wi-Fi za 1590. LED TV 100 Hz Philips 32 cale za 899. Laptop 15 cali HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Nie, wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. I niskie ceny od Lidla!

zrobiłam sobie piękną czerwoną spódniczkę. Miała ona długość maksymalnie chyba 35 cm. Pięknie upinała biodra, a potem nadawałam oczka, bo tak to się nazywa, i była przepięknie rozkloszowana. Wyglądała w niej naprawdę zabójczo. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Albo zd3@polskieradio.pl. Na polskich uczelniach rośnie liczba studentów z Ukrainy. W poprzednim roku akademickim było to aż 15 tysięcy osób. Polski rząd zachęcał Ukraińców do studiowania w naszym kraju, obiecując pomoc w dofinansowaniu studiów i nauki języka. O tym, jak ta pomoc wygląda, Tomasz Jeleński. Tylko część ukraińskich studentów może liczyć na pomoc finansową polskiego państwa. Większość studiuje na warunkach komercyjnych. Życie w Polsce jest droższe niż na Ukrainie, a wobec niskiego kursu hrywny Ukraińcom uczącym się w naszym kraju jest szczególnie ciężko. Dlatego wielu z nich wspierają własne rodziny. Rodzice wysyłają pieniądze. To dużo muszą wysyłać, jak studia płatne. No gdzieś 1500 zł. No oprócz studiów to nie tak dużo jest. No tak mniej więcej tak samo kosztuje jak na Ukrainie, jakbym studiowała w Kijowie na przykład. Tak samo wszystko kosztuje, i transport, i jedzenie, i mieszkanie. Za moje mieszkanie. Mieszkam w takim internacie, tam dostaję też obiad. Płacę 600 zł, no do tego jakieś tam doładowanie telefonu. 800 zł miesięcznie to jest na pewno. Niestety, Polski nie stać na to, by wszyscy studenci ukraińscy otrzymywali dofinansowanie na przykład do akademików, mówi Łukasz Szalecki, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. My oczywiście staramy się pomagać studentom ukraińskim. Około 4 tysięcy w tej chwili studentów z Ukrainy dostaje pomoc polskiego państwa. Ale też nie możemy zapominać o tym, że polscy studenci też muszą płacić za akademiki. W Krakowie za akademik wszyscy studenci muszą płacić, mówi Bartosz Dębiński, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Żaden student nie ma akademika za darmo, czy to jest Polak, czy Nigryjczyk, czy Ukrainiec, czy Niemiec. Oczywiście ta odpłatność za akademik występuje. Natomiast istnieje grupa studentów z Ukrainy również, która ma poważne problemy materialne. Oni wtedy składają podania do dziekanów swoich wydziałów, na których studiują, i takie podania są rozpatrywane przez władze uczelni. W tym momencie takich podań oczekujących jest około 20. Jeśli podania te zostaną rozpatrzone pozytywnie, studenci otrzymają stypendia. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje kilkuset Ukraińców. Część z nich otrzymuje stypendia naukowe i socjalne, mówi Aleksander Skryden, koordynator działu współpracy z zagranicą tej uczelni. W ramach swojego stypendium już płacą sami za swój akademik i też pokrywają koszty swojego wyżywienia i wszystkiego, całego pobytu w Polsce. Studenci z Ukrainy nie płacą natomiast za same studia, mówi Aleksandra Gryźlak z Centrum Europy Wschodniej. Oferujemy studentom w ramach stypendiów pełne studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Podobnie jak inni stypendyści z krajów Europy Wschodniej, uczestniczą tutaj w wykładach, w zajęciach, na prawach studentów polskich, to znaczy nie pobierane są od nich żadne opłaty za studia, otrzymują stypendium i jeśli napiszą pracę magisterską i ją obronią, oczywiście mają dyplom magisterski Uniwersytetu Warszawskiego. To stypendium, jaka to jest suma miesięcznie? To są stawki Ministerstwa Nauki, to jest 1350 zł. To całkiem sporo, nawet jak na polskie warunki. Jednak większość ukraińskich studentów musi radzić sobie sama. Julia, studentka pierwszego roku jednej z krakowskich uczelni, chciałaby pracować, by zarobić na swoje utrzymanie, ale uniemożliwiają jej to nasze przepisy o zatrudnieniu cudzoziemców. Nie mam stypendium, w ogóle tutaj nie mam w Polsce stypendium. Nie możemy pracować w Polsce, bo nie mamy karty pobytu. A z tą wizą studencką, którą mamy, to możemy pracować tylko w czasie wakacji. Kartę stałego pobytu może dostać tylko ten, kto udowodni, że ma środki na utrzymanie. 800 zł miesięcznie, czyli 9600 rocznie. Dla studentów ukraińskich to suma zawrotna. To prawie 20 średnich pensji na Ukrainie. Takich problemów nie miał Olek Salko, student Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Rozpoczął legalnie pracę, bo jest z pochodzenia Polakiem i nie musiał mieć na koncie tak dużej kwoty. Nie korzystałem z żadnych wsparć finansowych ze strony państwa albo uczelni, ale wiem, że są różnego rodzaju programy. Po prostu wydawało mi się, że jakby nie potrzebuję tego. Pana koleżanki i koledzy, którzy w tej chwili przyjeżdżali czy przyjechali do Polski, no są tymi studentami powiedzmy pierwszego, drugiego roku, no oni takiej pomocy potrzebują, bo nawet chociażby z tego powodu, że nie znają języka. No właśnie, dlatego może gdzieś tam daleko wewnątrz wolałem zostawić tę pomoc dla tych, którzy potrzebują. A chętnych jest oczywiście więcej niż możliwości. Studenci ukraińscy to ponad 40% wszystkich obcokrajowców studiujących w naszym kraju. Przyjeżdżają, bo chcą tutaj skończyć studia. Dyplom zdobyty w Polsce jest honorowany w krajach Unii Europejskiej. Część Ukraińców zapewne zostanie u nas na stałe. Część wyjedzie na zachód Europy, ale większość będzie chciała wrócić do siebie na Ukrainę i tam znaleźć dobrą pracę z naszym dyplomem. A tę relację przygotował Tomasz Jeleński. Tu Trójka. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a line. Came up through the inner city. She raised me up and taught me to fight. Za 11 minut godzina 17. W skrócie wiadomości mówiliśmy o mężczyźnie, który włożył walizkę bankową do nie swojego samochodu, pomylił samochody, a potem wrócił do biura, bo zapomniał płaszcza. Proponuję, żeby redaktor podzielił się tą informacją redaktorowi ze Stanów Zjednoczonych, bo te historie z napadami na bank się normalnie chowają przy tym, co się wydarzyło u nas. Po prostu historia niesamowita. Gratuluję losowi. Z tym otwieraniem samochodu to pamiętam kilkanaście lat temu, jak jeszcze jeździłem samochodem, to zdarzyło mi się otworzyć samochód nie swój, zresztą na parkingu strzeżonym. Byłem bardzo zmieszany, nawet nie mogłem zamknąć tego samochodu potem, a na to ten dozorujący powiedział: panie, nie pan pierwszy, nie ostatni, mówi, tu co ruszy, coś to samo. Także te, nazwijmy to, nieprzewidziane okoliczności się zdarzają i dobrze, że tak się kończy. Otworzyć nie swój samochód, to się zdarza. Wsiąść do nie swojego samochodu, no też może się zdarzyć, ale odjechać nie swoim samochodem, no to już chyba byłoby za dużo. Być może komuś się zdarzyło. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Pączki, pyzy, różne rzeczy wołały kiedyś handlarki na bazarze Różyckiego w Warszawie, ale największą atrakcją tego bazaru, atrakcją kulinarną, były równie gorące jak pączki, flaki i pyzy. Dziś nie ma śladu po budkach gastronomicznych, a nieliczni handlarze Różyca narzekają na brak klientów. Proszę panią, bazar już umarł. Jak to umarł? Przecież otwarta jest brama. No co z tego, że brama otwarta, jak ludzi nie ma? Ale kupujących czy sprzedających? I sprzedających nie ma, i kupujących nie ma. Umarł śmiercią naturalną. No ale będą go rewitalizować. Ale, proszę panią, przyniosła cerek, mi zostawiła, pką mić, żeby jej sprzedać. Obleciała cały bazar i o parę kawałków sera nie sprzedała. I innym razem to by, kurczę, w mig poszło. Mówiła pani o bazarku w Barcelonie. Jagiellonie, we Wrocławiu. Teraz projektuje pani Bazarek Różyckiego w Warszawie. Czy ma pani sposób na to, żeby ten klimat w jak największym stopniu zachować? To jest coś, co powstaje w relacjach między ludźmi i jest poza architekturą. Architekt Aleksandra Wasilkowska. Ważne jest, żeby część była zadaszona, żeby bazar był jak najbardziej różnorodny. Handel naręczny. Tak, nawet? Wokół Różyca zaprojektowałam arkady, które sprzyjają handlowi naręcznemu, bo wiadomo, że kwiaciarki i babuszki z czosnkiem rozkładają się w bramach i w arkadach. Świeży czosnek pani ma, nie chce pani kupić? Dziękuję. Nie. Nie świeży, tylko polski czosnek. Polski trzeba tak, mówić, tak? Dobra. Bo chiński to już nie pójdzie. Już nie odtworzymy tego, co było kiedyś. Tak jak z bazarem Różyckiego, jak z Polną, jak z paroma innymi. Warszawiak Jacek Marczewski, klient bazarku w Falenicy. Bazar w Falenicy jest takim zwykłym, prostym bazarem, który istnieje od kilkudziesięciu lat. Sądzę, że w momencie, kiedy tam się postawi ładne, eleganckie pawilony, to cały klimat tego bazaru diabli wezmą. Na przykład pan Ziółko. Pan Ziółko to jest nazwisko? Ksywka. Jest tak słynny już w Warszawie, ze swoimi ziołami, sałatami, że jak on się zjawia w Falenicy, to jest tłum ludzi, który wyczyszcza mu samochód do dna. Bardzo ładne czeskie. Nie bardzo. A z tych pani by nie chciała? A nie byłaś, proszę pokazać. Ale biały pani chce? Wie pani, no coś jasnego. Niech najpierw zrobią porządek. Ale ja przyszłam zapytać, co jest w waszym interesie? Co jest dla was dobre? Na pewno chcielibyśmy, żeby przyszłościowo coś się zmieniło, jeżeli chodzi o warunki pracy. Pani Ewa handluje na bazarze Różyckiego. O, to tak. Ale zachowanie tradycji, żeby przyciągnęło i klientów, i turystów. I to można to, kochanie, zrobić. Ta czy dobra wola? To nie może być hala. Musi być niska zabudowa, musi być zachowany ten klimat. I wtedy ludzie przyjdą. Jedyny bazar w Warszawie, który ma duszę. Już nie będziemy widzieli pani, która siedzi okuta w trzy jesionki i wcina pyzy z metalowego talerza. Jeszcze skórkę pańską pamiętam. Tak. I tego wszystkiego już nie zobaczymy, bo to zacznie być cywilizowane, ładne, eleganckie. Tylko to ucywilizowanie spowoduje, że niestety te emocje odejdą. Tak jak egzotyką jest bazar w Barcelonie czy w Madrycie, który funkcjonuje tak od 300-400 lat w tym samym miejscu. On się zmienia oczywiście, ewoluuje, ale cały czas jest podobny. Dawaj pani, bo nie mam czasu. Kupiłam go zapłacić, chcę pani, już kupiłam. Na Różycu to ja wszystko kupuję. Mnie jakoś tu wszystko pasuje, no nie wiem. Jak założę, to na mnie dobrze wszystko leży. Muszę kapelusik sobie kupić, obeszłam wszędzie, nie ma tak. Może troszkę, wie pani, przydrogo, no ale... Pan tu pracuje, czy jest klient? Jestem klientem. Ten bazar to jest legenda, to jest zabytek. Ja sam tutaj stanę pierwszy przed dźwigiem, żeby nie burzyli, bo ci ludzie to są jedną wielką rodziną. Ale nikt nie chce burzyć, będzie w innej szacie, nowoczesnej. Tak, ale ci ludzie pójdą z tajemami wtedy. Każdy wie, jak nazywa się sąsiad. Kupcy pilnują sobie wzajemnie towarów. Klienci też przychodzą do pana Zenka i do pani Marysi. Myślę, że kupiec się odnajdzie w blaszaku i w budce stylizowanej na XIX wiek równie dobrze. Ale klient może się nie odnaleźć. Cały czas do tych galerii porównuje, prawda? Tam też dużo ludzi chodzi po tych sklepach, a jednak to nie jest to samo. Tam jest niesamowita rotacja pracowników na bazarze. Większość kupców po prostu jest tutaj zakorzenionych. No to jest ich dom i oni są nośnikami tych historii. O, proszę pani, ja tutaj już 20 parę lat mieszkam. A jeszcze jak tu nie mieszkałam, to tu przyjeżdżałam. Były czasy, że z całej Polski tu przyjeżdżali. Tak, tak się założyło, czy kurtkę, czy jesionkę, to proszę pani, bez poprawki. Jak ułożyć? No. Na bazar Różyckiego, który z racji wpisania go na listę zabytków będzie rewitalizowany, wybrała się Ewa Dudzińska. Być może państwo także mają takie swoje odpowiedniki bazaru Różyckiego, no bo w różnych miastach są różne miejsca. Nie wszędzie są to bazary, bo to zależy od regionu. Niektórzy z nas chodzą albo na bazar, albo na targ, albo na rynek. Różnie to w Polsce jest określane. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 5 minut 17. Polska grupa, Dawid Podsiadło śpiewa po angielsku, Carly Heads.